Namna ya kuswali. Hiyo ndiyo swala ambayo wanavyoni wameisherehesha kwa kutosha na wakasema. Kuwa ni juu ya mwenye kuswali aelekee kibla, kisha apige takbiri ya kufungia swala, kisha ainuilie hiyo swala moyoni mwake. Kisha ainue mikono yake mkabala wa mabega yake au masikio yake na aseme Allahu Akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Kisha aweke mkono wake wa kulia juu ya wa kushoto kifuani mwake au akamate mkono wake wa kushoto kwa wa kulia. Baada yake ainamishe kichwa chake na angalie mahali pa kusujudu huku akiomba kwa dua ya ufunguzi kwa kusema, kutakasika ni kwako ewe Mola, na sifa njema ni zako, limetukuka jina lako na utukufu wako, na hakuna Mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe. Baadaye ajilinde na shetani aliyefukuzwa kwenye rehema ya Mwenyezi Mungu na aseme, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu, kwa siri kabla hajaanza kusoma Fatiha ambayo ataimaliza kwa kusema amin. Baada yake mwenye kuswali asome sura katika Qur'an au baadhi ya aya za Qur'ani zinazokuwa sahali kwake kuzisoma katika rakaa mbili za mwanzo, na asome kwa sauti katika alfajiri na katika rakaa mbili za kwanza za swala ya magharibi na isha. Na baada ya kumaliza kusoma mwenye kuswali atainua mikono yake alete takbir na huku yuaruku, na aiweke mkono yake juu ya magoti yake, aifumbue vidole vyake kama atakaye kuyakamata yale magoti, na asawazishe mgongo wake na kichwa chake, kisha aseme Subhana Rabbiyal Azim, ametakasika Mola wangu aliye mtukufu. Kisha atainuka na aseme, akiwa ni imamu au mwenye kuswali peke yake, Mwenyezi Mungu anamsikia anayemsifu. Kabla hajasema, Mola wetu, sifa njema ni zako, zimejaa mbingu na zimejaa ardhi, na zimejaa sehemu zilizo baina yake, na zimejaa vitu ulivovitaka baada ya hizo. Na inapendekezwa aweke mikono yake juu ya kifua kama vile alivofanya kwenye kisimamo chake kabla ya kurukuu. Baada yake mwenye kuswali ataleta takbir ili apromoke kusujudu, na kitu cha kwanza kugusa chini kiwe ni magoti yake, kisha mikono yake, kisha paji lake la uso na pua yake, na vikunjue kwenye ardhi vitanga vyake vya mikono vio karibu na masikio yake au mabega yake, na vielekeze vidole vyake upande wa kibla, na inui mikono yake isiguse chini, na ziepushe sehemu za juu za mikono yake na mbavu zake, na aepushe matumbo yake na mapaja yake, na aseme, kutakasika ni kwa Mola wangu aliye juu kabisa. Subhana Rabbiyal A'la, ametakasika Mola wangu aliye juu, mara tatu, na aombe dua kwa wingi anaposujudu. Kisha atainua kichwa chake huku akileta takbir bila kuinua mikono yake, na atakaa juu ya mguu wake wa kushoto hali ya kusimamisha mguu wake wa kulia akivielekeza vidole vyake kibla. Na ataweka mikono yake juu ya mapaja yake awe ameikunjua na vielekeze vidole vyake kibla na aseme, ewe Mola, nisamehe, unirehemu, uniungeunge, uniongoze na uniruzuku. Kisha ataleta takbir na atasujudu sijida ya pili kama vile ya mwanzo. Na kabla mwenye kuswali hajasimama kwa rakaa ya pili, atakaa kitako kifupi kinachoitwa kitako cha kujipumzisha, ili baadaye asimame kwa rakaa ya pili na huko akileta takbir na kujisaidia kwa mikono yake katika kuinuka. Kisha ataswali rakaa ya pili kama vile ya kwanza, isipokuwa hatoleta dua ya ufunguzi. Anapomaliza mwenye kuswali rakaa mbili za mwanzo, atakaa kwa kitako cha atahiyatu ya kwanza, akikalia mguu wake wa kushoto na kusimamisha mguu wake wa kulia, na ataiweka mikono yake juu ya mapaja yake huku akikunjua mkono wake wa kushoto, na kifumbe kidole kidogo na cha pili chake cha mkono wa kulia, na akizungusha kidole cha kati na cha gumba, na ashirie kwa kidole chake cha shahada wakati wa atahiyatu na aseme, Mamkuzi mema na rehma na mazuri yote ni kwa Mwenyezi Mungu, amani zishuke juu yako ewe mtume, na rehma za Mwenyezi Mungu na baraka zake, amani ishuke juu yetu na juu ya waja wa Mwenyezi Mungu waliowema, na kiri kwamba hapana Mola pasaye kuabudiwa kwa haki ila ni Mwenyezi Mungu, na nakiri kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Mwenye kuswali anapohisi kuwa anaumwa sana, anapoweka mguu wake vile inavyotakikana katika kitako cha tahiyatu na baina ya sijida mbili, basi si makosa kwake kukaa vile anavyoweza kwani shida inaleta wepesi. Na iwapo swala ni ya zaidi ya rakaa mbili, atainuka huku akitoa takbir na ainue mikono yake katika kutoa takbir. Na atasoma sura nyingine katika rakaa zilizosalia ila sura ya Fatiha. Na atakaa kitako cha tawaruki katika atahiyatu ya mwisho, nacho ni kutoa mguu wake wa kushoto na kuulaza upande wa kulia na kukalia kitako chake na kusimamisha mguu wake wa kulia. Na hapo aseme yale yaliyokuja kwenye atahiyatu ya kwanza na ongezee juu yake maneno haya: Ewe Mwenyezi Mungu, mrehemu Muhammad na jamaa zake Muhammad, kama ulivyomrehemu Ibrahim na jamaa zake Ibrahim. Hakika wewe ni mwenye kusifika, mtukufu. Ewe Mwenyezi Mungu, mbariki Muhammad na jamaa zake Muhammad, kama ulivyombariki Ibrahim na jamaa zake Ibrahim. Hakika wewe ni mwenye kusifika, mtukufu. Na imesuniwa kuomba dua iliyokuja kwenye hadithi ya Mtume, rehma na amani zimfikie yeye: Ewe Mwenyezi Mungu, mimi nakutaka unihifadhi na adhabu ya kabri na adhabu ya moto wa Jahannam na fitna ya uhai na ya kufa na shari ya fitna ya Masihu Dajjal. Na swala imalizikapo, mwenye kuswali atapiga salamu kuliani kwake kwa kusema: Amani iwashukie nyinyi na rehema za Mwenyezi Mungu, na kushotoni kwake afanye kama hivyo. Na inafupisha hayo yaliyotangulia hadithi iliyopokewa na Aisha radhi ya Mola iwe naye, iliyomo katika Sahih ya Muslim. Asema Bi Aisha, alikuwa Mtume rehma na amani zimfikie yeye akiifunga swala kwa takbir na kusoma Alhamdulillahi Rabbil Alamin, na alikuwa kirukuu, hainamishi kichwa chake wala hakielekezi, lakini alikuwa baina ya hapo. Na alikuwa kiinua kichwa chake kutoka kwenye rukuu, hasujudu mpaka alingane katika hali ya kusimama. Alikuwa kiinua kichwa chake kutoka kwenye sijda, kusujudu mpaka ilingane katika hali ya kuketi. Na alikuwa kisoma tahiyatu baada ya kila rakaa mbili. Na alikuwa kiulaza mguu wake wa kushoto na kiusimamisha mguu wake wa kulia. Na alikuwa kikataza kikao cha shetani, na alimkataza mtu asikae kama anavyokaa mnyama mwitu. Na alikuwa akihitimisha swala kwa kupiga salamu. Na baada ya swala, mwenye kuswali atakaa alete dhikri za swala, na miongoni mwazo ni kusema namuomba msamaha Mwenyezi Mungu mara tatu. Na kusema: Ewe Mola, wewe ni amani, na amani inatoka kwako, utukufu ni wako, ewe mwenye utukufu na ukarimu. Na kusema: Hapana Mola pasaye kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake, asiye na mshirika, ni wake ufalme na ni zake sifa njema, na yeye ni mwezo wa kila kitu. Ewe Mola, hakuna mwenye kuzuia alichotoa, na hakuna mwenye kutoa ulichokizuia. Na wala haumnufaishi mwenye utajiri, kwani kwako wewe ndio utajiri. Na pia kusema: Hapana Mola pasaye kuabudiwa isipokuwa yeye peke yake, ni wake ufalme na ni zake yeye sifa njema, na yeye ni mweza wa kila kitu. Hakuna hila za kufanyia toa, na hakuna nguvu za kuepuka maasia isipokuwa kwa kusaidiwa na Mwenyezi Mungu. Hapana Mola pasaye kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu, na hatumwabudu isipokuwa yeye. Neema ni zake na utukufu ni wake, sifa nzuri ni zake. Hapana Mola pasaye kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu, tunamtakasia dini ingawa makafiri wanachukia. Kadhalika imesuniwa kusema Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar mara 33, yani kutakasika na sifa za upungufu ni kwa Mwenyezi Mungu, na sifa njema ni za Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni mkuu. Na atimize ya 100 kwa kusema La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu, lahu mulku walahu alhamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hapana Mola isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake, ufalme ni wake na sifa njema, na yeye ni mweza wa kila kitu. Kisha mtu asome Ayatul Kursi, sura ya Ikhlas, Al-Falaq na An-Nas. Na miongoni mwa dua za baada ya swala pia ni kusema: Ewe Mola, nisaidie nikutaje na nikushukuru na nikuabudu vizuri. Na ni sunna kusema baada ya kutoa salamu katika swala ya alfajiri: Ewe Mola, mimi nakuomba unipe elimu yenye manufaa na riziki njema na matendo mema yenye kutakabaliwa. Na katika yote yaliyotangulia, mwanamke ni kama mwanamme katika namna ya kuswali, sawa kwa sawa, kwani hakuna dalili kuwa matendo ya mwanamke ni tofauti.